आती है कि मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये बहुत ही सार और सच्ची सच्ची बात है। तो जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री भी मिलनी चाहिए। शरीर तो मिल गया और सामग्री न मिले तो गलती होती है ना, परमात्मा की ये गलती हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो शरीर मिला और सामग्री दी नहीं, तो ये बात नहीं है। इस बात की एक बड़ी मार्मिक बात है कि जो अपने सामने घटना घटती है, परिस्थिति आती है, अवस्था बनती है, वायुमंडल बनता है, जो हमारे सामने परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है। जैसे मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इस वास्ते इसमें जो मौका आता है, अवसर आता है, परिस्थिति आती है, वो सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री ही है। ये बात मान लेनी चाहिए बड़ी दृढ़ता से। इसमें शंका हो जाती पीछे कर सकते हो, अभी तो मैं बोल दूं जरा कितनी शंका कर देना। सब साधन सामग्री है, सुखदायी सुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा प्राप्ति के लिए उपयोग है, दुखदायी परिस्थिति भी, अनुकूल परिस्थिति भी, प्रतिकूल परिस्थिति, धनवत्ता भी, निर्धनता भी, स्वस्थता भी, बीमारी भी, मान आदर भी, अपमान निरादर भी, इस सब की सब सामग्री है परमात्मा प्राप्ति की। तो सामग्री कैसे बनती है, एक बात ख्याल रखना है, ये भोगों में नहीं फंसना है। ये साधन सामग्री को भोग सामग्री मान देते हैं, ये बात आती है। तो परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री और मान लेते हैं भोग सामग्री, तो भोग सामग्री क्या, सुखी दुख होते रहते हैं, बस सुखी दुख होते परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई। तो सुखी दुखी तो भोगी होता है, योगी तो योगी सुखी दुखी नहीं होता, सब दुख सुख स्वस्थ होता है, सुख दुख के समय कर तो लाभ लाभ हो जाया जाए, क्षम दुख सुख स्वस्थ है, क्षम दुख सुख क्षमी, जगजिक बात आती है। तो सुखी दुखी होना है, ये वास्तव में बाधक है। खूब ख्याल करें भाई लोग, सब ध्यान दें इस बात पर, जो अनुकूलता मिलने पर सुखी होते हैं और प्रतिकूलता मिलने पर दुखी होते हैं, ये सुखी दुखी होते रहेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कोई विशेष कृपा से हो जाए वो गलत बात है, हम पात्र नहीं है। ये द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगीत, सुख दुख संगीत द्वंद्व से रहित अनायक प्राप्त हो जाता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्व है, करोते सुख दुख समझे वो अमृता की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मैं सुख दुख में सम नहीं, सुखी दुखी होते हैं तो सुख दुख में आप उलझ जाएंगे, सुख दुखी नहीं होंगे तो ऊपर बढ़ जाएंगे, सुख दुख से ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर परमात्मा हो जाएगा। सम दुख सुख के स्वस्थ स्वस्थ हो गए, स्वयं स्थित हो गए, सुखी दुखी होते हुए स्वयं स्थित नहीं हो सकते। वेदांत सिद्धांत से स्वयं स्थित नहीं हो सकते, निजानंद नहीं मिल सकता, स्वरूप का आनंद नहीं मिल सकता, क्यों वो अटक गए अनुकूलता से सुख और प्रतिकूल दुख, तो सुख दुख में ये उलझ गए, वो निज आनंद कैसे मिलेगा। अपने स्वरूप का आनंद तो तभी मिलेगा जब सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे। तो सुख दुख के भोगी को योगी नहीं कह सकते, सुख दुख का भोगी योगी नहीं हो सकता, योगी सुख दुख का भोगी नहीं होता। सम दुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख सुख स सुख दुख सुख दुख सोमृतत्वाय कल्पते द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञा। ये द्वंद्व से रहित हो निर्द्वंद्व महाभाव सुखम बंधात पहुंचते, निर्द्वंद होता है वो सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। ध्येय स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति शुभाशु परित्यागी। तो ध्येय स निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात पहुंचते, निर्द्वंद सुखपूर्व मुक्त होता है। इस सुख दुख में उलझन नहीं, बरोबर हो गया तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति बहुत जल्दी सुखम बंधात पहुंचते। निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात पहुंचते, निर्द्वंद होने वाला सुखपूर्व मुक्त हो जाएगा। नहीं तो बड़ी मेहनत कर भी नहीं होगा सुखपूर्व मुक्त हो। सुखपूर्व बिल्कुल अनायास बिना परिश्रम आराम पूर्वक इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मा गए तो ऐसे परिबंधन हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष व्यवस्थित है, अनुकूलता में राग प्रतिकूलता में द्वेष। तो राग में अनुकूलता राजी हो जाते हैं, द्वेष में दुखी हो जाते हैं। तो ये ही दो परिपंथी है। साधु कोई निगाह रखे कि मेरे को सार बात मिल जाए तो सार बात में पकड़ लू ठीक रहे, तो सार बात है ये। तो ऐसे परिपंथ शत्रु दो ही है, यही राग और द्वेष, हर्ष और शोक, राग और द्वेष है द्वंद, ठीक और बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, सर्दी गर्मी। दो में जो समबुद्धि नहीं होगी, इसका अर्थ ये नहीं कि सर्दी कही तो सर्दी से बचाव करो, गर्मी से भी बचाव करो अपना, ये निषेध नहीं है। मैं सुखी दोनों निषेध है, सुखी क्या हुए एकदम क्या हुए, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो सुख योग किया अनुकूल ठहरेगी और प्रतिथि, और प्रतिकूल दुखी होगी तो प्रतिकूल ठहरेगी। आगमा पायना अनित्य है तो अनित्य है, अब अनित्य में फंस गए तो नित्य कैसे रहोगे आप, स्वरूप में स्थिति हो गई नहीं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता है क्या, ये संसार है, संसार है, ये सब तो नहीं राग द्वेष हर शोक सिवाय संसार है ही नहीं। आप बताओ क्या है संसार, सब संसार इतना ही ठीक है ठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता बस, इसमें संसार में फंस गई मृत्यु, संसार सागरात ये समुद्र है, इनको नहीं हो तो सुखम बंधात पहुंचते। ये बात तो हरदम याद रखो, अपने मनुष्य शरीर मिला है तो संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी देगी होना है। तो क्या करें, अनुकूलता दो तरह की, प्रतिकूलता दो तरह की होती है। अनुकूलता तो ये है, एक हमारे सामग्री बहुत आ गई, धन आ गया, संपत्ति आ गई, मान बढ़ गया, पद मिल गया, ये सुख हुआ, और एक चित्त में प्रसन्नता हुआ सुख हुआ, ये दो सुख है। मनु सामग्री अनुकूल होना सुखी और मन में प्रसन्न होना सुखी, और सामग्री दुखदायी हो गई, बेटा है न पोता है न भाई है न बंधु है न, पैसा पास में नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में रोटी धोती नहीं, खाने को अन्न नहीं, ये दुख। और एक मन से दुखी होना, जलन होगी मन में दुखी रहा है। तो बड़े बड़े धनी आदमी भी दुख होते हैं मनुष्य है, बाहर की कोई सुख सामग्री तो मन में मौज रहती है, ये दो है, दो दो सुख दुख। तो जो सुख सामग्री मिली है वो भोग के लिए नहीं मिली है, वो सेवा के लिए मिली है। एक दुखदायी सामग्री मिली है वो दुखी होने भोग के लिए दुखी नहीं है, मन त्याग के लिए, मन अनुकूलता की इच्छा त्याग कर दे, प्रतिकूलता में जो अनुकूलता की इच्छा है वो बंद रहे, त्याग कर दे इच्छा नहीं। हमने भगवान विधान किया ये बहुत बढ़िया है, दुख आते ही ये दुख मिट जाए ये इच्छा है, ये भोग है, और ये नहीं भगवान ने भेजा बहुत अच्छा है। सुख भेजा वो भगवान ने भेजा, दुख भेजा भगवान ने। अबे ठाकुर जी का प्रसाद होता है ना, क्या कहते हैं अन्नकूट, ठाकुर जी का अन्नकूट प्रसाद होता है, उसमें रसगुल्ला भी होते हैं करेला भी होता है, पर प्रसाद में करेला रसगुल्ला ही माना जाता है, प्रसाद दृष्टि में मीठा करुणा नहीं माना जाता। ऐसे भगवान की कृपा में अनुकूलता प्रतिकूलता दो नहीं मानी जाती। लाड़ने ताड़ने का तो नाकार यथार भगे, प्यार करने में और मार देने में माँ की दो बात नहीं होती। माँ का हृदय एक होता है, क्रिया दो होती है बाहर। ऐसे भगवान की अनुकूलता और प्रतिकूलता भेजने में भगवान की कृपा में फर्क नहीं है, अगर फर्क है तो प्रतिकूलता भेजने में अपना बन जाते है। प्यारे को और प्रतिकूलता भेजा सही है, दूसरा हो तो उसको प्रतिकूलता नहीं अनुकूल रहते हैं, अपना पन अधिक है। माहित भी अपना पन रखते हैं, उसको ताड़ना करने में संकोच नहीं करते। अरे लड़का बड़ा हो जाए तो संकोच रखे, वही कहता है महाराज मिनक मत क्या करो, मेरे मनुष्य मत क्या करो, तो पात्र नहीं है, वो पुत्र नहीं है, उसको संकोच नहीं होगी। सो सेवक साहेब की संकोची, जो सेवक साहेब की संकोची निज हित से ताशमती पोसी, कोई पोसी बात अच्छी नहीं है। जो कहते वो ठीक प्रसन्नता है, इसमें प्रतिकूलता में प्रसन्नता ज्यादा होनी चाहिए। मनुष्य में जाति में पिता है, अरे पितृ भक्त है पुत्र, तो मनुष्य हमारी जूती मार दे राजी होगा कि मेरे पिताजी को संतोष संकोच नहीं है, अब मेरा उद्धार होगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसा है, यही तो इससे परिपंथ है। बाल खास शत्रु दो ही है, बैर यह दो, इस वास्ते इनके वशीभूत न हुए हैं। न प्रेषित प्रियम प्राप्य प्रिय प्रकार न हो गए, नो दिलेत प्राप्य सा प्रियम, अप्रिय को प्राप्त के उद्योग नहीं हो गए। ये सावधान है, न प्रेषित प्रियम प्राप्य प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं हो गए, अप्रिय को प्राप्त कर उत्पन्न न हो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सुख दुख साधन सामग्री है, भगवान की दी हुई जो सामग्री वो साधन सामग्री है। मनुष्य शरीर दिया है वो तो साधक साधक बनाया, अरे साधक को साधन सामग्री दी, इस साधन के द्वारा मेरे को प्राप्त कर लो। तो जितने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है वो सबकी सब ही साधन सामग्री है। साधन सामग्री को भोग सामग्री मान लेता है तो योग नहीं प्राप्त होगा, अरे भोग से भी ना माना तो योग की प्राप्ति है। समत को सुखम समत्व योग उचते, समता योग होगा, सुख दुख योग कैसा होगा, सुख भोग होगा, सिद्धि सिद्धि समत्व समत्व योग उचते, समता है ही योग है। इस वर्ष दूर में सम होकर परमात्मा को प्राप्ति करना कितनी बढ़िया बात है, एकदम ठीक तरह से। इस वास्ते मनुष्य मात्र भोगी नहीं है, ये योगी है। दूसरे भोगी कौन है कि स्वर्ग के देने वाले सुख के भोगी है, नरक में जाने दुख के भोगी है, 84 लाख सुख दुख के भोगी है, मनुष्य भोगी नहीं है, योगी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जब मनुष्य जन्म दिया तो भोगी कैसे होगा, उसको भोग करा है परमात्मा की प्राप्ति करनी है, भोग तो स्वर्ग में मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति कहाँ मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति मिल जाएगा तो यही मौका है, और मौका है कहाँ। अरे यही भोग सुख ही दुख होता है तो फिर मनुष्य शरीर वही नहीं होता, स्वर्ग लगे दोनों है, सुखी है तो सुख में राजी है तो स्वर्ग है, दुखी है तो नरक है, या दोनों ऊंचा है तो मनुष्य है, ये मनुष्य है पहचान। तो मनुष्य सुखी दुखी तो पशु पक्षी भी होते हैं, वृक्ष भी होते हैं, लता भी दुखी, सावर जंगम सभी सुखी दुख होते हैं, फिर मनुष्य की क्या विशेषता हुई। मनुष्य शरीर ही परमात्मा के लिए प्राप्त हुआ, ये क्यों है, पशु पक्षी परमात्मा प्राप्ति के लिए, वृक्ष लता दुख भी परमात्मा प्राप्ति के लिए मान लो, पर वे सुख दुख को समझ नहीं कर सकते। अरे मनुष्य में सुनता की योग्यता है, वो योग्यता है उसका दुरुपयोग करना ठीक है भाई, सुख भोगने के दुख भोगने के लिए सही हुआ। बड़ी मार्मिक बात है, आज प्राय इस बात को भूल गए। आजकल सुख दुख दुख तो मिट जाए, सुख हो जाए, दुख कभी नहीं मिटेगा। किसी तरह से ब्रह्मा जी हो किसी तरह जाए तो भी सुख होने का नहीं है, दुख रहित कभी हो नहीं सकते। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। चोरी करता अपनी मर्जी से, कैद होता है मर्जी से, कुपित करता है मर्जी से, बीमारी पड़ती है बिना मर्जी से, गड़बड़ी करता है मर्जी से, फल होता है बिना मर्जी के। तो बिना मर्जी ये मर्जी चलेगी नहीं, जहाँ काम करते हुए मर्जी चलाओगे तो बिना मर्जी दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते काम करते हुए सुखी दुखी नहीं होंगे, सीधे रस्ते चलाते आपको दुखी नहीं होगा, फिर आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, आप सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ जाएंगे। इस वास्ते जो कुछ सामग्री मिली है वो भगवान की प्राप्ति का साधन है, साधन रूप से उसको उपयोग करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। नई परिस्थिति जरूरत नहीं है, नई परिस्थिति जरूरत नहीं, परिस्थिति आवे उसका उपयोग ठीक करो, अनुकूलता का कृपा कर दूसरों के हित में करो, प्रतिकूलता का त्याग करो, मन में इच्छा का त्याग, कामना का त्याग, वासना का त्याग, प्रतिकूल परिस्थिति बड़ी अच्छी है, क्योंकि सुख की सामग्री में भी मनुष्य भोगी नहीं होता तो दुख की सामग्री में ही तो बस ही है। थोड़ा ख्याल करें, मानो सुख की सामग्री में राजी नहीं होता तो दुख की सामग्री में नाराज क्यों होगा, वो तो स्वामी आना जाने वाली है, तो सुख सामग्री राजी होना है वो दुख की सामग्री दुखी होने के लिए निमंत्रण है, सुख सामग्री राजी होगा तो दुख सामग्री दुखी होना पड़ेगा, वो सह नहीं सकता, सुख स्वामी राजी नहीं है तो दुख स्वामी क्या नाराज है, सुख का भोगी है उसको दुख भोगना पड़ेगा, सुख का भोगी नहीं है और दुख का भोग होता ही नहीं, दुख सोते ही। एक बात याद आ गई, जैसे जंगल में गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाले आदमी है ना, तो ये आदमी अपने शीतकाल में पानी कम पिए और रहता रहे तो गर्मी में प्यास कम लगेगी, शीतकाल में सह लेंगे। तो ऐसे जो साधु अवधूत है, कपड़ा कम रखते हैं, वे भी शाम को 2-3 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, पानी पिए तो ज्यादा सी लगेगा, मनुष्य प्यास को सह लेंगे तो गर्मी रहेगी नहीं होगा। इस बात गाय भैंस रखने वाले शाम को पानी नहीं पिलाएगा, गाय को मानो सुख भोगेगा दुख भोगना पड़ेगा, अगर सुख नहीं सह सका तो दुख सह सका या नहीं, या सुख सह सका दुख सह लगा क्यों छोड़ जाए पास। इस वास्ते सुख सामग्री है, वो सुख सामग्री भोग की सामग्री नहीं है, साधन सामग्री है, दुख भोग सामग्री वो भी साधन सामग्री है, सुख में पुण्यों का नाश और दुख में पापों का नाश होता है, पुण्य पाप दोनों से नाश परमात्मा प्राप्ति होती है, इसलिए सुख दुखी होने वाला परमात्मा प्राप्त कैसे करेगा, को कर नहीं सकता। इस वास्ते मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनुकार विषय है भाई, सुख हर से ही जड़ दुख विलखा ही जड़ है, वो मूर्ख है, समुद्र सज्जन नहीं है, सज्जन तो बड़ा बरोबर है, सुख आवे तो मौत दुख आवे तो मौत, सुख ही रहेगा नहीं दुख ही रहेगा नहीं, अरे समता जाएगी नहीं, सुख दुख में सम हो जाता समता तो मिटेगी नहीं, अरे सुख टिकेगा नहीं दुख ही टिकेगा नहीं, अरे समता मिटेगी नहीं तो मिटे नहीं, उसको तो लेता नहीं, अरे मिटता है उसको पकड़ता है तो दुखी होगा और क्या होगा नतीजे में, कितनी एक सिद्धांत पक्की सच्ची बात है। इस वास्तव मस्तों के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, जो वो साधन साधन करना चाहता है, साधक हो रहना चाहता है, परमात्मा तत्व चाहता है, मनुष्य जन्म सफल करना चाहता है, अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता है, तो उसके लिए सुख दुख का भोगी नहीं होना चाहिए, सुख दुख से ऊंचा उठना चाहिए, सुख से ऊंचा उठ गए संसार जीत गए, ये है यू तेज जीते सर को, ये सब साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया ये तेज संसार को जीत लिया, बेदु नहीं हो सकते, वे जन्म भाव नहीं आ सकते, ये शाम साम्य स्थित मना, क्यों निर्दोष रंग ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष समय साम्य अवस्था मन हो गया तस्मान ब्रह्मणी थी स्थित ब्रह्म में स्थित है, अरे शुद्ध में स्थित तो संभ्रम कैसे स्थित हो गया, तो सुख में उतरे सुख थपड़े थपेड़ा थपड़े इधर थपड़े देखो इधर थपड़े कभी सुख का थपेड़ा, कभी दुख का थपेड़ा, थपड़ा भी रहेगा, उम्र बीत जाएगी, मनुष्य में भी सफल नहीं होगा। इस वास्ते मनुष्य को सफल करना हो तो सुख दुख से ऊंचे उठो, सुख में दूसरों की सहायता करो, दुख में मन की इच्छा त्याग करो। सुख ये दूसरों की सहायता करे तो सुख सामग्री का भोग तो नहीं कर सकते ना, दुख में भोग न करे, दुख में भोग इच्छा का त्याग कर दे। सुख का प्रभाव पड़ता है दुख का प्रभाव, सुख का प्रभाव पड़ता है फिर सुख पड़ा रहे, दुख का प्रभाव की सुख मिल जाए, पर दुख का प्रभाव और है, दुख का प्रभाव कल्याण करने वाला है। दुख का प्रभाव क्या, दुख आ जाए तो सुख की इच्छा न करे। भगवान का भेजा हुआ प्रसाद है, करेला का प्रसाद है, धना मेथी का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है। जीव से प्रसाद की पहचान नहीं होती, जीव से स्वाद की पहचान होती है, और भाव से प्रसाद की पहचान होती है। वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरि नाम नीचे अल्प बन्यवता श्रद्धा यथा नहीं जाए थे। वैष्णव है भगवान की भक्ति में और प्रसाद में और भगवान के नाम में अल्प पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती, तो प्रसाद बुद्धि में स्वाद विश्वास नहीं होता है, स्वाद अपराध माना है, छा अपराध मानो अपराध है ये, उसमें स्वाद बुद्धि प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। कटवा दे प्रसाद है, अनुकूट प्रसाद एक ही है, एक ही अनुकूट प्रसाद लगा है, रसगुल्ला और कबरीला कोई अलग अलग होता, प्रसाद एक ही होता, तो प्रसाद बुद्धि में एक होगा, स्वाद बुद्धि में दो होगा, या तो स्वाद बुद्धि है तो भोगी है, स्वाद बुद्धि नहीं है योगी है, योगी नहीं भगवान का भक्त है, योगी से ऊंचा भक्त योग ऊंचा माना गया। प्रसाद में ये बुद्धि नहीं होती, ऐसे भगवान का प्रसाद है, सुखदायी परिस्थिति भगवान का प्रसाद है, दुखदायी परिस्थिति भगवान का प्रसाद है। देखा जाए तो दुखदायी परिस्थिति है उसमें भगवान की ममता अधिक है, दुखदायी परिस्थिति में ममता ज्यादा है। माँ है, कोई बच्चे खेलते हो तो उसे मन में आ जाए, किसी माँ की दया आ जाए तो सबको लड्डू दे देगी, पर उड़न तक थप्पड़ सबके नहीं रहेगी, अपने से रख देगी, तो थप्पड़ देने में ममता अधिक है, अपना अपना अधिक है भगवान का, उसमें खुशी ज्यादा होना चाहिए कि भगवान बड़ी कृपा की है, भगवान का भेजा हुआ है, इस बात से सुख दुख मिट जाए ऐसी न करे, ऐसी इच्छा न करने भी दुख मिटेगा नहीं, ये बात नहीं है, दुख तो आने पर मिटेगा, आप चाहो तो मिटेगा, न चाहो तो मिटेगा, मिट जाए चाहो तो भी मिट जाएगा, न मिटे ऐसे चाहने कर तो भी मिट जाएगा, तो उम्र है सबकी, जो जन्मता है उसी उम्र होती, उम्र मर जाएगा तो अनुकूलता भी मर जाएगी, प्रतिकूलता भी मर जाएगी, अब दोनों मर जाएगी, इसमें कहते हैं अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता हट जाए, ये इच्छा करना मूर्खता है। होंगे थोड़े ही थपड़े खा रहे हो, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं बदम बदम है, इसमें समुद्र को सुगम धीरे सो अमृत है, गर्भत है समुद्र में समान है वो अमृत है, तो मनुष्य की खास ख्याल रखना है कि अनुकूलता से सुखी दुखी नहीं होना है। नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 9 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।